Book 2 37 37 37 في الطريق رُوغَس هو يسافر بالموتورسايكل Ai udhëton me motociklet. Ai udhëton me motociklet. Hua yusafir bil biskilet. Ai udhëton me biciklet. Ai udhëton me biciklet. Hua yadhhab ala al aqdam. Ai shkon në këmb. Ai shkon në كمب. هو يسافر بالسفينة. أي وضطن ما أنية. أي وضطن ما أنية. هو يسافر بالقارب. أي وضطن ما فارك. أي وضطن ما فارك. هو يسبح. Ai noton. Ai noton. Hal hadha al makan khatir? A është e rrezikshme këtu? A është e rrezikshme këtu? Hal safar al wahid li wahdihi bil autostop khatir? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? Hal al-tanazzuh leylan khatar? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? Laqad adana at-tariq. Kemi ngatëruar rrugën. Kemi ngatëruar rrugën. Nahnu fi al-tariq al-khati'. Jemi në rrugë të gabuar. Jemi në rrugë të gabuar. Yajib an nadur wa narja. Duhet të kthehemi. Duhet të kthehemi. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Ku mund të parkojmë këtu؟ Ku mund të parkojmë këtu؟ A yujad huna mawqif sayarat؟ A ka vend parkimi këtu؟ A ka vend parkimi këtu؟ Kam al-mudda allati yumkin wuqufuha huna؟ Sa kohë mund të parkojmë këtu? Sa kohë mund të parkojmë këtu? Hal tumaris al-ski? A bëni ski? A bëni ski? Hal tas'ad bit-telefrik ila a'la? A do të ngjiteni lart me ashensorin? A do të ngjiteni lart me ashensorin? Hal yumkin huna istijar zallajat ski? A mund të marrësh këtu huas lita për ski? A mund të marrësh këtu huas lita për ski?